Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, 89.4 de FM. Sexan ustedes benvidos. Vamos a presentar o equipo, que hoxe compoñémolo dúas persoas. Aquí, alá nas vías de son, Damián. Moi boas tardes, Damián. Boas tardes, galleguiño. E hai que queñes fala Armando Fernández. E vamos con esos enderezos que temos aquí da radio, que nos poden seguir a través de internet e tamén a través do Facebook, que temos dous precisamente. E os enderezos son os seguintes: o blog é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico é galegosnovais@gmail.com. E no Facebook, como vos dixen antes, tamén o podedes pois atopar. E esos teléfonos que son o 93-654-1400 e o outro teléfono que é o 93-654-1500. Esperemos que as vosas chamadas tamén. E tamén temos unha páxina web que é www.radiosanboi.cat. Radio San Boi todo xunto. .cat. Así que, señoras e señores, que mellor para encetar un programa que con música. E vamos, pois, unha persoa que é moi coñecida, como a Carmen Penín, neste disco Dous na Fronteira, Zapatiños para Díaz Castro. E vamos, pois, cunha cantiga que die así: Cova aloumada. Galegos Novais. Pois baixamos un poquinho a música e vamos a ir a falar con Óscar Ibáñez, que é un mestre en da gaita e tamén, pois, de percusión. E vamos a recibir con esta moiñeira do Marreco, que é, pois, unha peza das que el ten deste último traballo, Alén do Mar. Moi boas tardes, Óscar. Moi boas tardes, que tal, amigos? Pois moi ben, aquí desde Barcelona, aquí desde San Boi concretamente, aquí no Baix Llobregat, que supoño que o mellor pois tes vido algunha vez por aquí, porque te tes un percorrido bastante grande, porque viñeches a enseñar a tocar gaita aquí a Barcelona, de percusión. Sí, estuve aí últimamente no 12, me parece, en septiembre do 12, en Saudade. E despois no 13... ou xaneiro do 14, me parece que foi xa por principios do 14, que estuve presentando o disco Alén do Mar no centro de Ramblas. Sí, no centro galego. Despois tamén en Terraza e tamén pasei por segunda vez por Saudade, sí. Pero bueno, xa tiña relación cos centros anteriormente, fora de Xurado, lembro aí aos concursos que había, sí, a la por 2004, por 2003, por aí, uh-huh, afora, a través de Manuel Prado, pode ser? Sí, da Casa Galega del Hospitalet. De Hospitalet, sí, me sona eso, sí. Sí, sí. O sea, que xa hai certa vínculo, certo contacto coa galeguidade. Sí, no exterior, ¿no? Porque te percorriches medio mundo. Sí, a través da Secretaría Xeral de Migración, dende o 97, tuve a sorte de formar parte dos profesores, sí, de gaita e percusión, uh-huh, e eu justamente pois tuve a sorte de dirixir esa actividade cara os centros galegos, sobre todo de América Latina, uh-huh, pois por Chile, Perú, Argentina, Venezuela, Cuba, México, Brasil, pois en Estados Unidos, o Reino Unido, e por aquí por la península e por Europa realmente pouco, solo este que comentamos de Saudade, uh-huh, dúas ocasións que fora a Suiza, non? A Xenebra e a Zurich. Ah, exactamente, sí. Uh-huh. Este Alén do Mar é un traballo que te é sin solitario, non? Sí, realmente un pouco é producto de esa experiencia, de esa relación fundamentalmente coa galeguita de la parte americana, ¿no? Uh-huh. Alén do Mar é un traballo que versa sobre as músicas de volta a Galicia América a través da inmigración, a través tamén de ese colón galego, ¿no? Uh-huh. Que fai esa ruta do sol e descubre, tópase con ese novo mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, un pouco con esos todos elementos, pois fixemos este traballo para que ten eses pilares, ¿no? Entre a música europea, os galegos, uh-huh, os elementos a indígenas, incluso apoyados también a la cultura africana, ¿no? Uh-huh. Todos ellos, pues ahí nacen esos floriños, esos valses, esos corridos, esas rumbas, tenemos varios, incluso tango, hay un tango ahí, uh-huh, en Pontevedrés, creo que es un género uh-huh mestizo, un género que bebe da cultura europea, dos ritmos americanos, ¿no? Por ejemplo, a una habanera también, bueno, hay así bastantes géneros que justamente justifican esas músicas de ida y vuelta que estoy hablando, ¿eh? Uh-huh. ¿En qué te inspiraste para este trabajo? Bueno, pues un poco en lo que estaba comentando, ¿no? Uh-huh. A través de ese conocimiento o la oportunidad de viajar a los centros galegos americanos, que tuve la suerte de poder investigar o de poder conocer cómo se fueron conformando en la historia uh-huh esos géneros que se denominan de ida y vuelta, ¿no? Es justamente de ida y vuelta por la cultura que viajó con emigrantes, con colonos también, ¿no? Uh-huh. Con esas relaciones de hermanamiento, pues delas en esa experiencia americana, pues fui conociendo todas ellas y bueno, pues a como pilar o como base de uh-huh este trabajo musical que le da ese nombre uh-huh al Endomar. Y justamente eu son de Porto Santo, aquí de Pollo, de donde uh-huh se asenta uh-huh esa tese de do colón galego, sí, que justamente estes días, non sei se vistes en Facebook e nos medios de comunicación, pois quedaban xa como por definitivo e por ultimado e por verídico que esa tese se confirmaba, a tese de García de la Rega do colón galego, ¿no? Sí. Entonces un pouco pois utilizando ese elemento do descubridor e despois uh-huh a emigración, pues fixen esa selección de música galega, pero tamén deses ritmos americanos que viñeron cos inmigrantes e cos militares reformados, ¿no? Uh-huh. E que de alguna maneira tamén se foron incorporando a nosa acervo musical. Claro. Porque, claro, como ben dixemos antes, tú impartiches moitos cursos, mesmo de gaita que de percusión, por todo o mundo. Con cual te quedarías, quizás, con ese traballo? Que máis onde te atupaches máis a gusto? Aunque xa sei que iso pode ser un brete, non? A verdade é que podo dicir que fixen moi boa relación en todos os centros galegos que en todos os países aos que fun, a verdad, uh-huh, pero quizáis pois donde polo que fora, pois máis relación, ou mellor, amistad fixen e realmente me sentín máis cómodo, pois quizáis en Buenos Aires, ¿no? A verdade é que uh-huh pois eres de todo Latinoamérica e a cidade así como máis europea tamén, ¿no? Sí. E bueno, por lo que fora hai unha gran colectividade galega e uh-huh hai moitas tradicións galegas que se manteñen e hai uh-huh moito aínda por investigar e por descubrir dos galegos na emigración uh-huh argentina, co cual e me pareceu moi moi moi interesante. A verdade é que fixen amigos de verdade que ainda manteño e todo o contacto, non? E, uh-huh, o sea, que, pero bueno, que en xeral o que eu teño que dicir é que en todos os sitios me acolleu magníficamente e que en todos os lugares aprendín moito e o pasei moi ben, non? Pero vamos, quizáis esa, se me preguntas por unha, pois sí, esa de Buenos Aires, pois a de Buenos Aires e a cubana tamén, experiencia en Cuba, con que estuve en 5 ocasións, uh-huh, pois sí que as recordo con moito cariño, ¿eh? Sí, porque en Buenos Aires hai unha colectividade galega moi grande. Sí, moitísimo, realmente tanto que se chegaron a facer incluso industrias musicais e cinematográficas propias para españoles e galegos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que en ese sentido hai moito ainda por descubrir dos traballos musicais e culturais dos galegos uh-huh de migración, ¿no? En esa línea tamén quixen un pouco afondar aí, profundar nas pescudas e nas uh-huh investigacións, ¿no? Porque eu penso que se, por exemplo, un escritor se mete aí falando con xente, con galegos que levan ali desde que foron, como quen di, pois expulsados, tiveron que marchar ali para guardar a súa vida, e podíase facer unha novela, non? Podíase un gran libro. bueno, se podían facer moitos libros, non? Non solo, verdade que sí, que a emigración por traballo, pero tamén hubo exilio político tamén, non? Exactamente. Pero de feito lembro que ali está o centro de Chacabuco, que o onde realmente estaban, onde se xuntaban eses exiliados máis ideolóxicos, políticos, non? Incluso cos intelectuais, non? Penso que hubo toda esa realidade que bueno, que de alguna maneira pois tamén fixeron patria, esa xente toda piso patria fora, e que aquí temos que agradecer moito tamén, non? E gracias a eles pois mantuveron tamén o lazo e o vínculo coa galeguidade, a actualidade, e as novas xeracións pois se siguen identificando coa nosa cultura e co noso país, que iso é moi importante. Esta que estamos escoitando, o Pirata da Moureira, non? Ese é o Pirata da Moureira, que está baseado nun personaxe pontevedrés aquí da Moureira, que foi o último pirata do Atlántico. Sí, sí. Benito Soto, que dicen que Espronceda se inspirou nel para su coñecido poema, non? E, bueno, un xeito queríamos facer tamén unha homenaxe musical, claro, no traballo, para un pouco, se falamos de Atlántico, falamos de migración, e falamos tamén deste personaxe que surcou o Atlántico, dunha maneira menos honrada, ao mellor, pero sí, pero surcou. Pero que surcou, no, e que estivo aí, que dá un xeito, bueno, tamén lle dá un toque romántico, unha visión romántica ao traballo, non? É moi difícil musicar, quizás un poeta ou algo así, poñerlle música. Pois, bueno, evidentemente... Quizás un es mellores que outros, pero... Non é doado, pero, bueno, hai xente que está... Non é tanto o meu terreo, pero hai xente que está ben especializada neses traballos. Estou pensando ahora en algúns músicos do país, pero vamos, quero dicir que... É unha tarefa tamén que require coñecer ben a obra do autor, require poñerse na pel do autor, sí, e intimar nos versos, claro, de algún xeito hai que meterse na pel do propio autor, do que quiso conseguir, do que quiso amosar con ese texto, bueno, tratar de acertar cunha música que realmente exprese todo ese sentimento ou ese pensamento do autor, non? Estupendo, pero non é claro, tanto meu terreo, eu traballo máis na música instrumental. Tamén o patria, trataría de facelo o mellor posible, evidentemente. Este Alén do Mar tamén foi presentado en Lugo, en Uxío, no Centro Social de Uxío Novo Neira, en Lugo, non? Fai pouco. Sí? Sí, hola. Sí, sí, sí. Ahora non xo escoitaba ben. Sí. Sí, dígame. Sí. Que dicía que este Alén do Mar foi presentado tamén en Lugo, no Xeo Novo Neira. Bueno, realmente fixemos unha xera moi longa de presentación a nivel por toda Galicia, cubrimos as 4 provincias, a nivel peninsular tamén, estuvemos por toda... por toda a península tamén, dende norte a sur, este a oeste, dende a Murcia, Sevilla, Cataluña, Cantabria, Asturias, Madrid, bueno, podemos estar, e a nivel internacional afora, estuvemos últimamente no Intercelte Corlogian, en Francia, bueno, salindo tamén un pouco a nivel internacional para abrir un pouco fronteras e amosar que esa música que se fai en Galicia ou esa música folk non somente se celta, senón que hai unha rama tamén ben importante de apertura e de relación coa América Latina que tamén nos define, forma parte da nosa cultura, non? Estamos, claro, un pouco identificados solo os elementos nórdicos ou, sí, ou durante uns anos quizáis os grupos musicais tenderon a esa relación da música galega cara ao norte, cara uh-huh. aos países celtas, pero sí que temos, estamos abrindo novos espacios e novos camiños cara cara a outros, outras liñas de traballo que son tamén igualmente nosas, non? Uh-huh. Ti pensas que quizáis a nosa música está ben tratada en Galicia? Gabas a xente de ter ese, esa grande música e grandes músicos de, en Galicia? Ou aquello de por telos na terra pois non lle damos a tanta importancia hasta que salen afora? Bueno, quizáis eso foi máis quizáis antes, agora eu penso que hai outro momento para os artistas e os músicos galegos. Uh-huh. A xente cada vez é máis consciente do valor do noso e uh-huh. bueno, de algún xeito penso que esa realidade vai mudando, non? Sí. Quizáis non se pode dicir que está totalmente acadada ou tal, pero que bueno, que sí podemos dicir que sí. Sí, sí. Pois estamos escoitando Bicho Carpinteiro. Ese Bicho Carpinteiro é un xoro brasileño que trouxemos un pouco cara a noso país, cara ao península e cara a Galicia, e o misturamos con gaitas, flautas, acordeón, violín, e quedou e cos propios instrumentos de percusión brasileños, sí, e quedou unha mestizaxe moi fresca, e realmente penso que ese é o tema que mellor representa a finalidade do traballo, que é amosar ese atlántico irmán que nos une máis que nos separa, non? Parece que falamos de cousas están tan longe que non teñen nada que ver con a nosa cultura, e é todo o contrario, non? Sí. Realmente estamos moi moi unidos, e hai moitos rasgos comuns culturais e musicais que nos definen e que son comuns a todas estas culturas das dúas beiras do Atlántico, non? Sí, por eso que a música pode xunguir países, persoas. Sí, esa é un pouco a finalidade do traballo, no que se basea o traballo, non? Pois moi ben, Óscar, foi un placer terte aquí connosco esta tarde, que che roubamos aí uns minutos, que sei que tes traballo, e para outra ocasión pois volveremos a fondar tamén. Moi ben, moitísimas gracias, amigos, cando queirades, aquí estamos para seguir falando. E nada, moitísimas gracias aos ouvintes e un saludo para toda a colectividade galega de Barcelona e de Cataluña será. Pois moi ben, Óscar, unha aperta moi forte. E agora te despedimos pois con un tema dos teus. Gracias, moitas gracias, boa tarde. Vamos a despedir con Muñeiras do Lez.